dumanda tüter aman aman bacada. Ah oku derler aman aman, böyle de serhoş algın yârim hoca. Yar yollamış aman, selam geldi aman aman yüce de. Ah günahıdır aman aman, on parmağı algın de başım algın yârim belalı. Yeşil olur aman odasının aman aman boyası. Ah mercanlıdır aman aman yazmasının algın oyası. Ah mercanlıdır aman aman yazmasının algın yârim oyası. Nettim sana başım algın.